नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। श्री कल्कि पुराण। भस्मीभूत शरीर वाले और जिन मर्यादा पालक भगवान की श्रेष्ठ तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाले और निरंतर सिंध देश के घोड़े पर सवार होकर के फिर सतयुग के आरंभकर्ता धर्माचार के प्रेमी परमात्मा विष्णु रूप जगत प्रसिद्ध कलिक भगवान हमारी और तुम्हारी रक्षा करें। नमेश्वरन के निवासी महाभाग शौनकादि ने सूर्य की इस बात को सुनकर के उनसे इस आगे कही जाने वाली कथा के विषय में प्रश्न किया। हे लोम हर्षन के पुत्र सूर्य, तुम सकल धर्मों को और भूत भविष्यता वर्तमान इन तीनों काल की घटनाओं को जानने वाले हो तथा सकल पुराणों को भी जानते हो, इसलिए आप हमें कोई भगवत की कथा सुनाइए। सकल संसार का स्वामी बन करके प्रभुता चलाने वाला कलयुग कौन है और कहाँ उत्पन्न हुआ है? उस कलयुग के नित्य धर्म का नाश कैसे कर डाला? उनकी इस बात को सुनकर के आनंद के मारे सूर्य जी के सब शरीर पर रोमांच खड़े हो गए और वह श्री हरि का ध्यान करके उन मुनियों से कहने लगे। सूर्य जी ने कहा कि आगे को होने वाली परम आश्चर्य से भरी इस कथा को सुनो। ये बहुत समय पहले नारद जी के प्रश्न करने पर उनसे ब्रह्मा जी ने कही थी। नारद जी ने ये कथा अपार तेजस्वी व्यास मुनि से कही। उन व्यास जी ने अपने पुत्र बुद्धिमान सुखदेव से कही। उन्होंने भगवत संबंधी धर्म को 18 सहस्त्र श्लोकों में भरी सभा में अभिमन्यु के पुत्र विष्णु भक्त राजा परीक्षित को सुनाया। इस प्रकार 7 दिन तक हरि चर्चा होने के अनंतर राजा परीक्षित का शीर शांत हो गया, परंतु प्रश्न पूरा नहीं हुआ। तब मार्कंडेय आदि ऋषियों ने अपने पितृ आश्रम में सुखदेव जी से प्रश्न किया, तब उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। तहा मैंने मार्कंडेय आदि की आज्ञा पाकर के जो आगे को होने वाली कथाएं सुनी थी, उन भगवान की मंगल रूप पवित्र कथाओं को यहां कहता हूं। हे महाभाग मुनियों, तुम निरंतर सावधान चित होकर के उन कथाओं को सुनो। श्री कृष्ण के अपने धाम वैकुंठ को पधार जाने पर जैसे कलियुग प्रकट हुआ वे सुनाता हूं। मले काल का अंत होने पर जगत को रचने वाले लोकपिता में ब्रह्मा जी ने पीठ में से मलिन वरण के भयानक पातक को रचा। वह अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस अधर्म के वंश का कीर्तन श्रवण और स्मरण करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अधर्म की सुंदरी स्त्री का नाम मिथ्या था। उसकी आंखें बिलाव की सी थी। उसके अति तेजस्वी और महा क्रोधी स्वभाव का दंभ ननमक पुत्र हुआ। उस दंभ ने अपनी माया नाम वाली बहन में लोभ नामक पुत्र और निकृति शठता नाम की कन्या को उत्पन्न किया। उन दोनों के संगम से क्रोध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने हिंसा नाम वाली अपनी बहन से उस करी को उत्पन्न किया जो बाएं हाथ में उपस्थ लिंग को पकड़े हुए शीर को तेल मले हुए और कच्चल के समान काल भुक्ष था। उसका पेट का केसा मुख विकराल, जीहा लपलपाती हुई, देखने में डरावना, सड़ी ही दुर्गंध से बसा हुआ, और जुआ मध्य वैश्या तथा स्वर्ण को अपना घर बनाए हुए था। उसने दुर्वचन कहना नामक अपनी बहन में भय नामक पुत्र मृत्यु नामक कन्या को उत्पन्न किया। इन भय और मृत्यु के समागम से निरथ नरक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने यातना नरक की तीव्र पीड़ा नाम की बहन में कितने ही सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार कली के कुल में बहुत से धर्म निंदक उत्पन्न हो गए। ये वे सब यज्ञ वेद पाठ दान धर्म कर्मों का लोप करने वाले तथा वेद तंत्र आदि शास्त्रों का नाश करने वाले थे, और आधी मन का कष्ट व्याधि अर्थात शरीर की पीड़ा, जरा अर्थात बुढ़ापा, गलानी, दुख, शोक तथा भय को घर बना करके रहने लगे। वे सब कलिराज की आज्ञा के अनुसार इकट्ठे होकर के लोगों का नाश करने के लिए घूमने लगे। तब मनुष्य धीरे धीरे भ्रष्ट होकर के अल्पजीवी और कामप्रायण हो गए। पाखंड के लिए धर्म कर्म का दिखावा करने वाले दुराचारी और माता पिता को दुख देने वाले हो गए। इनमें ब्राह्मण वेदविहीन दीन और सदा शूद्रों की सेवा में तत्पर प्रायः कुतर्के और विवाद करने वाले, धर्म को बेचने वाले, उचित समय पर संस्कार ना होने से अधर्म वेद को बेचने वाले, संस्कारहीन और घी तेल आदि रस को बेचने वाले, मांस विक्रेता, क्रूर, स्त्री संभोग और पेट भरने में ही मग्न पर स्त्रियों के प्रेमी, मध्यप वरण संकर संतान उत्पन्न करने वाले, ठिगने पाप को बड़ी वस्तु मानने वाले, षठ मठों को घर बनाने वाले, 16 वर्ष की परम आयु वाले, सालों को भाई मानने वाले, नीचों का संग करने वाले, विवाह और कलह करके चित्त में मलिनता रखने वाले, केश और वेश की सजावट रखने वाले, कलियुगी ब्राह्मण धनमान होने से कुलीन माने जाने वाले, और जो ब्राह्मण व्याज की आजीविका करते हैं वे बड़े प्रतिष्ठित माने जाते हैं। कलियुग में सन्यासी घर बना करके रहने के अनुरागी, ग्रस्त अविचारी, गुरुजनों के निंदक, धर्म का चिन्ह मात्र धारण करने वाले तथा साधु का स्वांग भर करके लोगों को ठगने वाले होंगे। शूद्र प्रतिज्ञा लेने वाले और प्राय धन को हरने के उत्साही होंगे। वर कन्या का आपस में स्वीकार कर लेने ही विवाह माना जाएगा। शूद्रों के साथ मित्रता होगी, बदले में कोई वस्तु देना ही दानीपना होगा। अशक्त होना क्षमा कर हावेगी, कुछ ना कर सकने वाले वैराग्यवान होंगे। बहुत बकवाद करना पंडिताई गिनी जाएगी, और प्रशंसा पाने के लिए लोग धर्म का सेवन करेंगे। धनवान पुरुष साधु माने जाएंगे। दूर का जल ही तीर्थ माना जाएगा। कंठ में जनी मात्र होने से ही ब्राह्मण कहलाएगा, और हाथ में दंड मात्र होने से ही सन्यासी कहलाएगा। पृथ्वी पर अन्न थोड़ा उत्पन्न होगा, और बहुधा नदी के तट पर ही खेती बोई जाएगी। कुलीन स्त्रियें वैश्याओं के समान बातचीत करने में प्रसन्न होंगी, और अपने अपने पति में मन नहीं लगावेंगी। ब्राह्मण प्राय अन्न के लोभी होंगे, और चंडालों के घर यज्ञ करावेंगे। स्त्रियें विधवा होकर के विधवा धर्म का पालन नहीं करेंगी, किंतु शिक्षाचारिणी होने में प्रसन्न रहेंगी। मेघ विचित्र वर्षा करेंगे, पृथ्वी पर अन्न थोड़ा होगा। राजा प्रजा को पीड़ा देंगे, और प्रजा के पुरुष कर से अत्यंत पीड़ित होंगे। प्रजा के हतभाग्य मनुष्य कंधे पर भार धरे, हाथ में पुत्र की अंगली पकड़े, चित्त में खिन्न होते हुए दुर्गम पर्वत और घोर वन में जाकर के रहेंगे और मध्य मास तथा फल मूल खा करके प्राण धारण कर देंगे। कली के प्रथम चरण में ये दशा रहेगी और लोग कृष्ण निंदक हो जाएंगे तथा कली काल के दूसरे चरण में प्राणी कृष्ण का नाम भी नहीं लेंगे। तीसरे चरण में वरण शंकर हो जाएंगे और चौथे चरण में सब एकाकार हो जाएंगे और विष्णु भगवान की आराधना करना एक साथ भूल जाएंगे। अब आगे को होने वाली संसार की दशा को भूत रूप से वर्णन करते हैं कि पृथ्वी पर वेद पाठ श्रद्धा स्वाहा वोषट और ओमकार का प्रचार न रहने पर सब देवता आहार न मिलने से कातर होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और शीन दिन पृथ्वी देवी को आगे कर लिया। ब्रह्मलोक में जाकर के क्या देखते हैं कि ब्रह्मलोक वेद ध्वनि से गूंज रहा है, चारों ओर यज्ञ का धूम उठ रहा है, बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, स्वर्ण की वेदी के मध्य में उज्जवल दक्षिणावर्त अग्नि शोभा पा रही है, चल पुष्प फल आदि से शोभायमान बगीचे में यज्ञ के लिए बहुत से खंभे गड़े हुए हैं और वह बहुत से सारस और हंसों के शब्द वाले सरोवरों के द्वारा मानो बटोइयों को बुला रहा है। हंस और शारदों के झुंड वायु के वेग से हिलते हुए लता समूह के पुष्पों पर स्थित भ्रमरों के समूह से व्याकुल होकर के मानो बटोइयों के प्रति प्रणाम आवाहन सत्कार मधुर भाषण और अवलोकन कर रहे हैं। इंद्र सहित सब देवता अंतःकरण में दुखी होते हुए उस ब्रह्म लोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपना कार्य निवेदन करने के लिए वहां बैठ गए। सनक सनंदन सनत कुमार और सिद्ध जिनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, जो सदा योगासन पर विराजमान रहते हैं, उन ब्रह्मा को सब देवताओं ने प्रणाम किया। प्रथम अध्याय समाप्त। सोजी बोले कि तदंतर ब्रह्मा जी के कहने से सब देवता सम्मुख बैठ करके आदर के साथ कहने लगे कि हे देव, कलियुग के दोषों में धर्म की बड़ी हानि हो रही है। देवताओं की इस बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने उन दुखी देवताओं से कहा कि जो भक्तों के दुख दूर करने में प्रसिद्ध हैं, चलो उन विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करके अपना कार्य सिद्ध करेंगे। ऐसी सम्मति करके ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लिए हुए गोलोक में विष्णु भगवान जी के पास गए और विष्णु भगवान की स्तुति करके पहले ब्रह्मा जी ने देवताओं के हृदय की अभिलाषा निवेदन की। पुंडलिकाक्ष विष्णु भगवान जी ने ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर के उनसे कहा कि हे विभो, तुम्हारे कहने से संबल नामक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर, सुमति नामक ब्राह्मण कन्या के गर्भ से अवतार लूंगा। हे ब्राह्मण, मैं अपने चार भ्राताओं को साथ लेकर के कलयुग का नाश करूंगा। हे देवताओं, तुम भी अपने अपने अंश से उत्पन्न होकर के मेरे बंधु बनोगे। ये मेरी प्रिया कमल के समान नेत्रों वाली लक्ष्मी बृहद्दय राजा की कुमोदी नामक रानी के गर्भ से जन्म धारण करेगी और पद्मा नाम से प्रसिद्ध होगी। हे देवताओं, अब तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर के जन्म लो। मैं कलयुग का नाश करके फिर मरु और देवापी इन दो राजाओं का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। फिर सतयुग को करके पहले के समान सनातन धर्म को स्थापित करूंगा और कली रूप सर्प का नाश करके अपने धाम को चला जाऊंगा। विष्णु भगवान के इस वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी देवताओं के सहित ब्रह्मलोक को लौट गए। तदनंतर देवता भी ब्रह्मलोक से देवलोक को चले गए। हे ब्रह्म ऋषि, परमात्मा विष्णु भगवान अपनी महिमा से अवतार लेने का उद्योग करके संबल ग्राम में आ पहुंचे और विष्णु यश के द्वारा सुमति के उदर में वैष्णव जिनमें विष्णु भगवान का अंश था गर्भ धारण कराया। ग्रह नक्षत्र राशि आदि सब ही इस गर्भ में स्थित बालक के चरण कमलों की सेवा करने लगे। त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान ने जिस समय जन्म लिया उस समय नदी समुद्र पर्वत देवता ऋषि और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हुए। सब प्राणी अपने अपने चित्त में अनेकों प्रकार के आनंद का अनुभव करने लगे। पितर हर्ष में भर करके नृत्य करने लगे। देवता संतुष्ट होकर के विष्णु भगवान के यश का गान करने लगे। गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराओं के झुंड नृत्य करने लगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी के दिन विष्णु भगवान जिन्हें कलिक रूप से अवतार धारण किया उस पुत्र को देख करके माता पिता चित्त में अत्यंत प्रसन्न हुए। कल्कि भगवान के अवतार के समय मां षष्ठी उनकी धात्र माता धाई हुई, अंबिका नाभि क्षेत्री नाल काटने वाली हुई और सावित्री आकर के गंगा जल से शीत को धोती हुई कलिक भगवान जी के शीत को स्वच्छ करने लगी। श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन के समान उन अनंत विष्णु भगवान का कलिक अवतार होने के दिन उनके लिए पृथ्वी ने दुग्ध रूप अमृत पिलाया। मातृकाएं मांगलिक वाक्यों के द्वारा आशीर्वाद देने लगी। ब्रह्मा जी इस रहस्य को जान करके अपने शीघ्रगामी सेवक पवन से कहने लगे कि तुम सूतिका गृह में जा करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप विचार कर देखें कि आपकी इस चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। इस कारण आप इस रूप को त्याग मनुष्य के समान रूप धारण करके अपने विचारे हुए काम को करिए। सुखदायक सुगंधि युक्त शीतल पवन में ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर के शीघ्रतास करिक भगवान के सूत का ग्रह में जाकर के ब्रह्मा जी की विनय सुनाई। कमलनयन भगवान जी ने उसको सुनकर के तत्काल दिव्य रूप धारण कर दिया। उनके माता पिता इस घटना को देख करके बड़े आश्चर्य में हो गए और विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर के ये समझा कि हमको चतुर्भुज रूप की भ्रांति हो गई है, वास्तव में द्विभुज रूप ही था। तदंतर संबल के रहने वाले सब जातियों के पुरुष उत्सव मनाने लगे। पाप ताप रहित होकर के अनेकों प्रकार के मंगलाचार करने लगे। सुमति त्रिलोकी नाथ जयशील विष्णु भगवान को पुत्र रूप में पा करके पूर्ण मनोरथ हुई और ब्राह्मणों को बुला करके 100 गौ दान की। विष्णु यश ने भगवान जी के कल्याण की इच्छा से शुद्ध चित्त होकर के प्रधान प्रधान ऋग्वेदी यजुर्वेदी और सामवेदी ब्राह्मणों से उनका नामकरण कराया। उस समय राम कृपाचार्य व्यास और अश्वस्थामा ये सब ब्राह्मणों का रूप धारण करके बाल भाव को प्राप्त हुए कलिक रूप श्री हरि का दर्शन करने को आए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विष्णु यश ने सूर्य की समान चारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया हुआ देख करके पुलकित शरीर होकर के प्रार्थना और पूजा करी। नाना रूप धारण करने वाले वे राम कृपाचार्य और विष्णु यश से पूजित होकर के अपने अपने आसन पर सुख से बैठे और पिता की गोद में कलिक रूप श्री हरि का दर्शन करने लगे। उन मुनियों में श्रेष्ठ राम कृपाचार्य आदि ने मनुष्याकार बालक रूप विष्णु भगवान को नमस्कार करके पृथ्वी के पाप रूप मलों को दूर करने के निमित्त प्रकट हुए कलिक रूप को जाना। उन्होंने इस बालक का प्रसिद्ध कलिक नाम रखा और जात कर्म आदि संस्कार करके चित्त में प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए। तदंतर जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार सुमति नामक माता के पालन किए हुए कलिक भगवान थोड़े ही काल में बड़े हो गए। कलिक भगवान के पहले उनमें बड़े तीन भ्राता और उत्पन्न हुए थे। उन तीनों के नाम कवि, माग्य और सुमंत्र थे। तीनों परम शूर और गुरु का तथा पिता माता का प्रिय करने वाले थे। संपूर्ण गुरु और ब्राह्मण इनकी प्रशंसा करते थे। गार्ग्य, भार्गव और विशाल आदि धर्मात्मा साधु पुरुष पहले उन कलिक भगवान के गोत्र में ही समुत्पन्न हुए। वे सब कलिक भगवान के वंश और आज्ञाकारी थे। इन सब का विशाख योप राजा ने पालन किया था। ये सब ब्राह्मण कलिक भगवान का दर्शन करके संतान रहित और परम प्रसन्न हुए कि तदंतर विष्णु यश ने धैर्यमान सब गुणों की खान कमल लोचन कुमार कलिक को विद्या सीखने के योग्य देख करके कहा कि हे पुत्र, अब तुम्हारा उत्तम उपनयन संस्कार करके गायत्री का उपदेश दिलाऊंगा, फिर तुम वेद अध्ययन करना। ये सुन करके कलिक भगवान कहने लगे कि हे पिता, वेद किसको कहते हैं और गायत्री कौन वस्तु है? क्या कैसे सूत्र से संस्कारित होने पर जगत में ब्राह्मण नाम से प्रसिद्धि हो सकती है? इसका सब तत्व मुझे बताइए। पिता, ये विष्णु यश कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान का वाक्य ही वेद है। सावित्री वेद माता नाम से प्रसिद्ध है। त्रिगुण सत्र में ब्रह्म ग्रंथि लगा करके त्रिगुणित करने पर उपवीत होता है। ब्राह्मण इस जनेऊ को धारण करके प्रतिष्ठा के पात्र हैं। जिन ब्राह्मणों के 10 संस्कार होते हैं, उन वेद पाठी ब्राह्मणों में ही त्रिलोकी के वेदों की रक्षा होती है। ब्राह्मण ही यज्ञ, वेद पाठ, दान, तप, स्वाध्याय और जितेंद्रियपन के द्वारा वेदिक और तांत्रिक विधि के अनुसार भक्तिपूर्वक श्री हरि को प्रसन्न करते हैं। इस कारण मैं शुभ दिन देख करके बांधवजन और ब्राह्मणों के साथ बैठ करके तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहता हूं। पुत्र ने कहा कि हे पिता, ब्राह्मण जिन 10 संस्कारों से प्रतिष्ठा पाते हैं, वे 10 संस्कार कौन से हैं और ब्राह्मण किस विधि से विष्णु भगवान जी का पूजन करते हैं? तो पिता ने कहा कि जो ब्राह्मण से ब्राह्मणों में उत्पन्न होकर के गर्भाधान आदि 10 संस्कारों से संस्कृत होता है, तीनों संध्या में गायत्री का जप और सृजन करता है, जो तपस्वी, सत्यवादी, धैर्यवान और धर्मात्मा होता है, वह विष्णु भगवान जी के पूजन की विधि को जान करके सर्वदा आनंद में रहता है तथा अन्य प्राणियों की संसार सागर से रक्षा करता है। ये सुनकर के पुत्र ने कहा कि जो सन्मार्ग में स्थित होकर के विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करता है, जो त्रिलोकी के मनोरथों को पूर्ण करता है और जो इस संपूर्ण जगत का उद्धार करता है, वह ब्राह्मण कहाँ है? ये सुनकर के पिता ने कहा कि जो धर्मात्मा ब्राह्मण है, वह इस समय बाह्य द्वेषी, धर्मनाशक, बलवान कलयुग से तिरस्कार पाकर के भारतवर्ष से अन्यत्र चले गए हैं। जो थोड़ी तपस्या वाले हैं वे ब्राह्मण कालियुग के अधिकार में हैं, परंतु वे मैथुन और पेट भरने में तत्पर, अधर्म करने में आसक्त, वैदिक कर्म से रहित, पापात्मा, दुराचारी, तेजोहीन और शूद्रों की सेवा करने वाले होंगे। वे इस कलयुग में अपनी रक्षा नहीं कर सकते। कलयुग के वंश का नाश करने की इच्छा से जिन्होंने जन्म लिया था, वह भक्त पालक कलिक भगवान पिता के इस वचन को सुनकर के और पिता के तथा अन्य ब्राह्मणों के पढ़े हुए वेद मंत्रों से उपनीत होकर के गुरुकुल में वास करने को चलेगी। दूसरा अध्याय समाप्त।